Kedves testvéreim, kedves barátaim, hallgassuk meg Isten igéjét ebben a délutáni órában, és hogy megérthessük, amit szólni kíván hozzánk, ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, alázat találunk előtted, azért, hogy szólj hozzánk, azért, hogy a te lelked átjárja a szívünket, lelkünket, és hadd értsük meg azt az üzenetet, amit ezen a délutánon intézel hozzánk. Amen. A Galáciabeliekhez írott levél első részéből olvassuk az igét, a 6. verstől kezdődően a következőképpen. Csodálkozom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, holott nincs más, de némelyek megzavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. De még ha mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, amit hirdettünk, átkozott legyen. Ahogy előbb mondtuk, most ismét mondom, ha valaki nektek más evangéliumot hirdet azon kívül, amit elfogadtatok, átkozott legyen. Mert most embereknek engedek, vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Mert ha még embereknek igyekszem tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Tudjátok meg, testvéreim, hogy az általam hirdetett evangélium nem emberektől való, mert én sem emberektől kaptam, nem is tanítottak arra, hanem Jézus Krisztus kijelentése által. Amen. Kedves testvéreim, kedves barátaim, az ember teremtettségi alapfelszereltsége a gondolkodás. Isten, amikor megteremtett bennünket a saját képére, akkor értelemmel látott el, és adta nekünk a gondolkodás ajándékát és a gondolkodás lehetőségét. Blaise Pascal, a 17. századi nagy francia matematikus, fizikus, vallásfilozófus, teológus, moralista és vitatkozó így beszél a gondolkodásról. Az ember minden jel szerint arra van teremtve, hogy gondolkozzék. Ebben rejlik minden méltósága és minden érdeme. Egyetlen kötelessége az, hogy helyesen gondolkozzon. A rend pedig azt kívánja, hogy önmagán a teremtőjén és rendeltetésén kezdje a gondolkodást. Amikor Jézus megérkezett erre a világra, és betöltötte a 30 évet, és elkezdte az ő tanítói hivatalát, már sokszor elmondtuk, hogy a legelső prédikációja, a legelső ige hirdetése úgy szólt, hogy betelt az idő, és elközelített már az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Az evangélium, testvéreim, mint angyali hír, mint jó hír, mint egy üzenet Isten részéről, egy gondolkodási rendszer. Egy olyan gondolkodási rendszer, ami a kereszténységünk középpontjában van. És Pál apostol is nagyon fontosnak tartja, hogy értsük az evangéliumot, és higgyünk az evangéliumnak, és Jézus Krisztus is ezzel kezdi az ő tanítói hivatalát, hogy kezdjetek el másképpen gondolkodni, mert elközelített hozzátok az Isten országa, és higgyetek az evangéliumnak. Kedves testvéreim, úgy gondolom, hogy sokféle gondolkodás és sokféle gondolati rendszer van ezen a világon, és volt is. Voltak gondolati rendszerek, amik eltűntek a történelem süllyesztőjében, újak jelennek meg, szinte divatszerűen kezdenek az emberek másképpen gondolkodni, és egymást néha majmolni a gondolkodásban. Egy bolond százat csinál, a butaságokon is szeretünk elmélkedni, és szeretjük, ha híveink vannak egy ilyen gondolkodásban, vagy szeretünk valaki mögé állni a felületes gondolkodásban. Na most ebben a sokféle gondolkodásban én úgy gondolom, a Biblia alapján persze, Úgy gondolom, hogy csak kettő fontos. Az istenfélelemben gyökerező gondolkodás és az istentelen gondolkodás. Már az Édenkertben a sátán által javasolt gondolkodási, alternatív gondolkodási rendszer az volt, hogy olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói, vagyis nem lesz szükségetek tovább Istenre, mert ti is olyanok lesztek, mint ő, tudni fogtok mindent, amire szükségetek van, és nyugodtan vállalhatjátok az istentelenséget úgy a gondolkodásban, mint a cselekedetben. Isten a segítségére sietett, a tőle elfordult, a sátánnal lepaktált emberhez. Segítségül sietett hozzá azzal, hogy adta nekünk a Bibliát, megszólított bennünket a prófétákon keresztül, szólt hozzánk az ő fián keresztül, és végül az apostolok voltak azok, akik lejegyezték azt, amit az Úr Jézus mondott és cselekedett ezen a világon. Azért, mert az evangélium Isten szerint, az ő végére mehetetlen bölcsessége szerint az egyetlen megoldás az ember bűn által okozott tragédiájára. Minden problémára, ami csak föllépett az emberen belül, az ember lelkében, az ember szívében, az ember cselekedetében, az ember kapcsolatrendszerében, és amit a történelem is bizonyít, minden problémára az egyetlen, gyökeres, radikális és igazi megoldás egyedül csak az evangélium. Na de ha ez így van, akkor miért követik csak olyan kevesen az evangéliumot? Itt Pál apostol, amikor beszél az evangéliumról és elmondja azt az evangéliumot, amit ő Jézus Krisztustól kapott, tehát nem emberektől vette az evangéliumot, hanem az Úrtól, ezért csalhatatlan az az evangéliumi keret, amit Pál apostol kínál, és a megfogalmazás, ahogyan átadja nekünk az evangéliumot. Pál apostol azon gondolkodik, hogy vajon miért távoztak el az evangéliumtól, miért fordultak el olyan hamar egyesek, akik már a magukévá tették az evangéliumot, és tudni sem akar semmiféle más evangéliumról, mert tudja, ha valaki fals úton jár, ha valaki tévedésben van, ha valaki téves evangéliumot követ, ha nem az igazit követi, akkor nem jut sehová, és az Isten akarata nem fog érvényesülni az életében, mert a teremtettségi rendet nem tudja Isten visszaállítani, hiszen az evangélium középpontjában Jézus Krisztus születése, szenvedése, halála és feltámadása áll. Sokféle gondolati rendszer van ezen a világon, és mivel az emberek sokféleképpen gondolkodnak, ezért sokféleképpen cselekednek is. A cselekvés módozata az, ahogyan cselekszünk, ezzel van egy tudományág, az etika foglalkozik. Nos, ahányféle cselekvés van ezen a világon, szinte az etikai meggondolásoknak, az etikai rendszereknek az őserdeje van már ezen a világon, így létezik a vallások mentén, csak példákat mondok, judaista etika, iszlám erkölcsrend például, buddhista etika, aztán a foglalkozások mentén orvosi etika, pedagógiai etika, létezik egy egészen más meggondolásból az erkölcshöz közel álló erény etika, aztán a társadalmi etika, és végül van egy olyan etika, ami érdekel bennünket, ugyanis a gondolkodásnak mindig következménye van, mint ahogy a lépéseinknek is. Van iránya, van súlya annak a haladásnak, amely felé haladunk, annak is van iránya és van valamilyen következménye. A döntéseinknek is van következménye, ezért létezik egy olyan tudomány, amit úgy hívnak, hogy a következmény etika, konvencionalizmus. A legalapvető kérdés ebben a gondolati rendszerben, ebben a sokféle gondolkodásban az, hogy vajon az a két értelem, ami harcban áll egymással, Isten ugye megteremtette az embert a saját képére, és Isten bölcsessége kínál, és megkíván tőlünk egyfajta gondolkodást, mi pedig tudunk gondolkodni ellentétesen is Istennel, főleg azóta mondom, amióta az Édenkertben egy alternatív gondolkodási rendszert kínált fel a sátán, és mi bedőltünk ennek a csábításnak. Mi rászedett bennünket, ahogy Éva mondja az őt kérdőre vonó Istennek, rászedett bennünket az ördög, és azért ettünk a fáról, azért fertőzött meg bennünket a lázadás vírusa, ez a sátáni valóságos istenellenesség. Miért követik csak kevesen az Isten által felkínált gondolati rendszert? Miért gondolkoznak csak kevesen istenfélő módon, testvéreim? Figyeljétek meg, mit mond Pál apostol, hogy miért vannak kevesen azok, akik ismerik az evangéliumot, és az evangéliumi rendszer, az evangéliumi gondolkodás szerint gondolkodnak. Azt mondja Pál apostol, ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkodását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Igen, testvéreim, mert az ördög elhitette az emberrel, hogy ha eszik a fáról, vagyis ha elleneszegül Istennek, ha engedi, hogy a sátán Isten ellen hangolja és lázadásra uszítsa, akkor olyan lesz, mint Isten jónak és gonosznak tudója. Hát, ha most megkérdeznék tőlünk, hogy vajon mi a jó és mi a rossz, pont a posztmodern gondolkodásban, vagy a posztmodern gondolkodás utáni gondolkodásban nagyon nehezen meghatározható, hogy mi a jó és mi a rossz, mert mindenki saját magából indul ki, a saját kameraállásából vizsgálja ezt a világot, és úgy gondolja, hogy az a jó, ami nekem jó, ha másnak nem jó, hát az egoizmus és annak a hiánya, hogy más fejével is próbáljak gondolkodni, az engem mindenféleképpen önmagamra irányít vissza, és úgy gondolom, hogy a saját magam látóköréből kell megítéljem ezt a világot, tehát sokféle jó és sokféle rossz létezik, pedig nem így van. Ha, ahogy mondtam az előbb, keresztény etika, judaista etika, iszlám erkölcsi rend, orvosi etika, pedagógia etika, ha összevetem a gondolkodási rendszereket, akkor bármilyen gondolkodási rendszerben gondolkodik valaki, abban egyet kell értsünk mindannyian, testvéreim, hogy a legnagyobb érték az élet. Beszéltünk már erről, hogy azért az élet a legnagyobb érték, mert egyedül az élet tud érzékelni, értékelni, mérlegelni, és az élet tud reagálni a környezetünkből érkező ingerekre. Tehát az élet a legnagyobb érték, és miután ebben egyetértünk, hogy az élet valóban a legnagyobb érték, onnan kezdve könnyű meghatározni, hogy mi a jó és mi a rossz, mert minden, ami az életet létrehozza, táplálja, gazdagítja, bővíti, a teremtettségi rendben eljuttatja az életet a céljához, vagyis az örök élethez, az jó. És minden, ami ennek a fordítottját teszi, az világos, hogy rossz. Tehát a Bibliából, ebből a gondolati rendszerből, ahogy a Biblia tanít bennünket az istenfélő gondolkodásban, megtudjuk azt, hogy a jónak van forrása, és ez a forrás személyes, mert maga Isten. A forrás nem vegyes. Nincs összeelegyítve a jó a gonoszszal, a sötétség a világossággal, az édes a keserűvel is sorolhatnánk, hanem ez a forrás nem vegyes, hanem ez a forrás egységes, mert Istenből táplálkozik, ő maga a forrás, és ugyanakkor igazságos. És aki a forrásból származik, fontos, ami most következik, aki ettől a forrástól származik, vagy ettől a forrástól származtatja magát. Tehát ha én tudom, hogy Isten gyermeke vagyok, Isten teremtménye vagyok, akkor nekem felelősségem van, a magatartásomnak pedig következménye van. Van olyan következménye, ami ebben az időben meghatározott, ebben az első fél időben, ahogy szoktuk mondani, és az örökké valóságban is van következménye, hiszen ebben a múló időben tudom megragadni az örökké valóságot, és ebben a múló időben tudok bekérezkedni az örökké valóságba, kopogtatni Isten ajtaján, hogy engedjen be, és ezt Jézus Krisztusnak a szenvedése, halála és a feltámadása teszi lehetővé. amióta a sátán felkínálta testvéreim az istentelen gondolkodás és viselkedésnek a lehetőségét, azóta az ember megáltalkodott módon nem tágít ettől a gondolkodástól és ettől az Isten ellenes viselkedéstől. Azt is mondhatnám, hogy végigvonul az ember történelmén, az ember történetén végigvonul egyfajta progresszív gondolkodás, ami nem számol a valóságos valósággal, például nem számol a bűnnek a tényével. Az, hogy szerintem testvéreim mindannyian, akik hallgatjuk ezt az igét és ezt az okfejtést, és együtt gondolkodunk, csak tekintsünk vissza az életünkre. Hogy nem is értjük, hogy sokszor miért keveredhettünk olyan szituációba, olyan helyzetekbe, amiről előre tudtuk, hogy nem jó. És mégis belevegyültünk sok mindenbe, mégis tettünk olyat, amit szégyellünk azóta, vagy bevallottunk már Istennek, kértük az ő bocsánatát. Vannak dolgok, amiket nem is tudunk előre látni, mert aki nem számol a bűn, hát még az, aki nem számol a bűnnel. Mi tudjuk, hogy a bűn az oka. Tönkreteszi az egyént, tönkreteszi a családot, tönkreteszi a közösséget, tönkretette az emberiséget. Azt mondják rá, hogy tévedni emberi dolog, tehát van egy humán faktor, ami jelen való közöttünk és a kapcsolatrendszerükben, meg a cselekedeteinkben is. De ha nem számolunk a bűnnel, azzal a bűnnel, amivel megfertőződtünk, akkor tévútra visz bennünket ez a gondolkodás. Nos, ez az istentelen gondolkodás, ez a progresszív gondolkodás, ami a természet és a szabadság talapzatán létrehozza a humanizmust, a humanizmus pedig mindegyre afelé sarkal és afelé nem csak segít, hanem afelé ösztönöz bennünket, hogy legyünk önrendelkezők, mint ahogy mondtam, amióta a sátán felkínálta alternatív gondolkodásként az istentelen gondolkodást és az istentelen életvitelt, az ember megáltalkodott módon nem akar tudni Istenről, és önmaga akarja megoldani a problémáit, pedig az egész történelem példa rá, hogy nem tudunk, nem tudjuk megtenni, nem megyünk semmire. Egyik cseberből vederbe esünk, ilyen gondolati rendszer, olyan gondolati rendszer, ilyen meggondolás, olyan divatos gondolkodás, és nem tudunk előre haladni, nem az utóbbi cselekedeteink nem többek az elsőbbeknél. Ebben az önrendelkezési hajszában az, hogy az ember rendelkezzen saját maga felett teljesen, segíti az embert a liberalizmus. És milyen furcsa, egyszerre támogatja a multikulturalizmust, egyszerre támogatja a tömeges migrációt, az LGBT-t, az abortuszt, a feminizmust és az iszlámot, ami ellensége a feminizmusnak, ellensége az abortusznak, és így tovább, a színes bőrűeket is. Ez nem okoz, nincs is problémája ennek az istentelen gondolkodásnak, hogy olyan gondolati rendszereket próbáljon meg összehozni, egy fedél alá hozni, ami világos, hogy hosszú távon nem fog működni. Na ezért omlik össze minden ideológiai struktúra, mert az evangéliumot, amit Isten hirdet a világnak, az ő fia által, az apostolok által, az az evangélium maga, Jézus Krisztus váltság munkája nem kell az embernek. S ha nem kell, ha az ember, úgy is mondhatnám, hogy ha az ember nem inthető, akkor nem is menthető, mert aki inthetetlen, sajnos az menthetetlen. Összeomlik minden ideológiai struktúra, amit az ember megpróbált, ezért testvéreim, Isten is kínálja az evangéliumi eszmerendszert azáltal, hogy behozta a fiát, mert úgy szerette Isten a világot, ha az ő egyszülött fiát adta. Ez az evangélium. Hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus is kínálja az evangéliumot, az előbb olvastuk, hogy úgy kezdi. Ő, aki magát az evangéliumot megéli, aki szenved, aki meghal értünk és feltámad, ő maga a róla szóló történet, az evangélium, a felszabadítása az embernek. Az, hogy Isten azt a valóságot, amivel nem számol a progresszív ideológia, a bűnt, Isten eltörli, mert Isten tudja az ő minden tudása, az ő előrelátása, az ő mindenhatósága, az ő végére mehetetlen bölcsessége tudja, hogy a bűnt kell kivenni a világból, a bűnt kell kivenni az emberből, a bűnt kell kivenni a kapcsolatból, az ember közi és az ember Isten közötti kapcsolatokból meg kell tisztítani az embert, a teremtettségi rendet visszaállítani nála, és akkor élhetünk örökké, mert minden problémánk megoldódik. Higgyétek el, testvéreim, hogy az az Isten, az örökké élő Isten, aki mindöröktől kezdve örökké hatalmas létező, ő nem nyugszik addig, ameddig azt az ő főművét, akit embernek hívnak, akit megteremtett, míg el nem juttatja vele való örökké való kapcsolatra. És ez világosan tisztán áll előttünk a Bibliában. Én annyiszor csodálkozom azon, hogy hogy nem értettem a Biblia üzenetét, addig, míg Isten meg nem könyörült rajtam. Hogy létezik az, hogy sok mindenben eligazodtam, de a bibliai igazságokat nem értettem. És egyszer csak, mintha pikkelyek estek volna le a szememről, összejöttek a dolgok, a puzzle darabokat megtaláltam, és összeillesztettem. Nagyon sokan vannak, akik szinte lapokra, szinte ízekre szedik a Bibliát, és nem hisznek neki. Olyan dolog, testvéreim, olyan butaság, amikor ízekre szedem a Bibliát, és nem látom a nagy összefüggést a bibliai igéi között, amikor nem tudom összepászítani ezeket az igazságokat, hogy lássam meg, hogy Isten mindent, amit elmond nekem, az több lábon áll a Bibliában. A bibliai igazságok támogatják, összefonódnak, támogatják egymást, erősítik egymást, és mindennek az a központi üzenete, hogy Isten számol a bűnös emberrel, Isten keresi a bűnös embert, kidolgozta a bűnös ember szabadulásának a lehetőségét, a módozatát, és ez az evangélium hirdetése, mert az evangélium nem csak meghirdeti az embernek a szabadulást, hanem meg is adja fiában, az Úr Jézus Krisztusban. Isten bejön ebbe a szenvedő világba, behozza az ő fiát, aki a saját porcióját elhordja a szenvedésben, és utána meghal a bűnösért, a teremtő hal meg az emberért, azért, hogy üdvösségünk legyen, és mehessünk, és élhessünk vele örökké. Na most, testvéreim, mivel Isten is adja az evangéliumot, mert úgy szerette Isten a világot. Jézus, aki maga az evangélium, a földre szállt evangélium, és hirdeti is az evangéliumot, Pál apostol is hirdeti, most mutatta meg, hogy mennyire sokra tartja az evangéliumot, és el a kezekkel senki ne próbáljon hozzápiszkálni, se megváltoztatni ne próbálja. Ez alatt a 2000 év alatt, testvéreim, változhatott az evangelizálásnak a formája, de a tartalma soha nem változhat meg. Az ugyanaz marad, ami volt eredetileg, és ami megtörtént ezelőtt 2000 évvel, azt kell hirdessük, nem tágíthatunk mellőle, nem lehet felhígítani, nem lehet lebutítani az evangéliumot, úgy kell hirdessük, ahogy megtörtént, akármilyen véres, akármilyen botrányos, akármilyen skandallum maga a kereszt, akkor is ezt kell hirdessük, mert ez az egyetlen módja annak, hogy az ember megszabaduljon végre a nyomorúságától, a bűnnek a valóságától. Isten leveszi rólunk a terhet, csak oda kell álljunk elé, és mondani neki, Uram, szabadíts meg minket a gonosztól. Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, azt mondja Pál, azért nem világos, mert ennek a világnak az Istene megvakított bennünket. Mint ahogy mondtam, az evangelizálás forma szerint változhat, tartalom szerint viszont nem. Ezért mondja Pál, hogy lehet az, hogy olyan hamar elpártoltatok. Pedig azt mondja, ha mi kezdenénk el egyebet hirdetni, mondja Pál, hogy az az evangélium, amit én hirdetek, az Istentől való Jézus Krisztusról direkt adásban vette az evangéliumot, és azt mondja el. És ha azt mondja, még ha megbolondulnánk is mi, történetesen ő, és egyebet kezdene el hirdetni, az is átkozott legyen. Vagy ha mennyből jövő angyal hirdetne egyebet, egyszer az iskolában az egyik diák azt kérdezte tőlem, hogy mi lenne akkor, ha az egész világon mindenütt megszakítanák az adást, és mutatnák élőben, ahogy a New Yorkban az Egyesült Nemzetek Szervezete elé leereszkedik három UFO, kiszállnak belőle valamiféle lények, és érthető emberi hangon mondják, hogy szeretnék felvenni a diplomáciai kapcsolatot ezzel a világgal. Na akkor mi lenne a Bibliával meg az üzeneteivel? És azt mondtam neki, nagyon egyszerű a dolog, pont erre az igére gondolva, amit Pál mondott, nagyon egyszerű a dolog, megkérdeznénk tőlük, hogy ők mit tartanak az evangéliumról, mit tartanak a Bibliáról. Ha azt mondják, hogy bolondság, vagy azt mondják, hogy valamiféle téveszme az, aminek a rabjai vagyunk, akkor meg tudjuk mutatni, hogy Pál apostol megmondta, ha mennyből jövő angyal, ha egy angelos, ha egy küldött lenne, aki ide ereszkedne a földre és mást mondana azon kívül, amit mi mondtunk, mert ő Jézus Krisztustól, a Teremtőtől vette ezt az igét, akkor átkozott legyen, mert biztos, hogy félre akar benneteket vezetni. Nem fog ilyen előfordulni, csak érdekességképpen mondom, hogy még erre is van válasz a Bibliában egy ilyen extrém, egy ilyen bizarr kérdésre, amit ez a gyerek feltett annak idején. Azért gondolom, testvéreim, hogy ha Pál apostol nagyon fontosnak tartotta, ha Jézus nagyon fontosnak tartotta, hogy erről szóljon legelőször, hogy higgyetek az evangéliumban, azt jelenti, hogy létkérdés az evangéliumban való hit. Ezért fejezi be úgy Pál az eddig felolvasott igét: tudjátok meg, testvéreim, hogy az általam hirdetett evangélium nem emberektől való, mert én sem emberektől kaptam, nem is tanítottak arra, hanem Jézus Krisztus kijelentése által. Az evangélium üzenete rövid, ismételjük át még egyszer. Jézus Krisztus azért jött ebbe a világba, hogy szenvedjen és meghaljon a bűneinkért. Azáltal, hogy feltámadt, legyőzte a halált, ami nekünk ellenségünk, és megszakítja az Istennel közösségben élhető, megszakította az Istennel közösségben élhető örök életünket, ezért Isten megtalálta az egyetlen módot, ahogy megszabadíthat bennünket a bűntől, ahogy visszahelyezhet bennünket az örökké valóságba, ahogy visszahelyezhet bennünket a teremtettség által konferált jogainkba, és Jézus Krisztus által, ami drága megmentőnk által élhetünk örökké Istennel és egymással háborítatlan közösségben. Erre segítsen meg benneteket, mindannyiunkat Isten. Amen.